gustó a ti, Sammy? ¿A ti gustó aquí hacer una así? Allí, yo le voy a burlar a mamá. Nada, yo uso. Ya es fácil, pues. Y no te da nada, es fácil. De ezt nem is kell skőtárnék úgy dugatni kell bele a hajt. Kajama mondta, úgy van itt bátta rá, mint egy kutyára. Kereste megint Anikó, mikor jön Anikó, hagy Anikó, jön Anikó, hagy jön. Ki Anikó? Ez basszik rá. Mikor? Meg már kiraktam el. Kémény. Kémény füst, amit nem lát. Ez ami fészek aztán. Hol nagyon fekete van. Gólya, bakoly, vagy akármi lehet. Várjuk. Szerintem mi anyaga? Megoldják azt. Kábletésen egy most nem úgy ennyire hosszú, amit nem úgy ilyen hosszúk a sorok. De van mit tesz fog hajnád? a buzárat. De jó, nézzem, felmeszik a kukoricát. Mikor a kukorica nincs még leszed be aztán. Ennyi. Ugasodott, ha ennyi volt. Számlát, hogy esik? Neki állok a másik felét is gukkatni való. Számol, hogy elmarad a kalkulni már rémel egy kis a kut. Na, van, azt kell tenni. Nagyon esik, ez milyen sok buza fönt van a földön, látod? Nézd meg, mennyi sok van. Hát, talált meg buza is. Yeah, that's hard. Megrevésztad meg? Hát, szeretett ez a szarat. Kézzel. Rosszan, nem múlja el, nem adja. Rapper, az vagy normális, ott vagy már is. Valahogy csak tévét nézni. Nem így, hogy tényleg akkor nem most nem fogod itt a szadgány. Ha majd meg akarni, majd akkor meg lesz mondva. Akkor nem legyen, most is parancsol tette vissza. Én sem akarok, hogy folyton parancsolva tette vissza. Mert hideg az az egyik. Be kellett volna tenni a... Ha itt van a... Be kellett volna csizmát, hogy melegedjen. Mert hideg csizmát, hogy ne fogta. Hát az te vagy, az még nem mindig. Így van. Ezen kíváncsi. Én nem tudtam az a közelében menni. Hallgass meg, a papucsa van, barajd vannak. Vannak, szám. Nem lesz biztos az dolog, hogy meglátok. Csak azt csinálom, hogy melegedjen, és akkor az felhúz. Hogy már, tudom más. Beszakva, oda hozzá. Legyen hideg. Kint van kis konyhába. Hideg. Va. Nem jelent, hogy írjad le egy papír, és akkor nem megvegye. Akkor ki kell, mi kell? Na, ezt írva bűnködő. De ha nem írsz rá, akkor nem utalj meg. Nem, akkor felhagyjuk a lácsit, mert berak a megmelegetje. Szobában? Nem. Dehogy, ügyes. Egy tiszta, egy kibírja itt. Egy tiszta, egy berakom. Majd megyek. Szóval, akarja a karácsonyi Jónás. Megyek az eszüzárni a hitközségbe. 1500 dinár, minimális összeg. Nem érted az ember. De kell kérdez a karácsonyi Jónásra.